nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%, RRSO 0%. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela 16 marca, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Są zarzuty dla kierowcy, który w Opolu po pijanemu potrącił matkę z dziećmi. Część krakowian przy urnach. W stolicy Małopolski dobiegają końca wybory uzupełniające do Senatu. Przypomniało mi się, że dzisiaj są wybory i przyszłam po prostu zagłosować. Prawo i przywilej. Wybieramy senatora, jest ich tylko 100. Po tragicznym pożarze w dyskotece w Macedonii Północnej wszczęto śledztwo przeciwko 20 osobom. Kierowca, który wczoraj w Opolu po pijanemu potrącił matkę z dwójką dzieci, usłyszał zarzuty, przyznał się do winy, informuje Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku i doprowadzenia do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a wszystko to pod wpływem alkoholu. Dlatego teraz mężczyźnie grozi nawet do 12 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do stawianych zarzutów i teraz prowadzone jest śledztwo pod nadzorem opolskiej prokuratury. Wczoraj wieczorem na jednym z głównych skrzyżowań w Opolu mężczyzna zjechał na chodnik i uderzył w ludzi. W wypadku poszkodowana została 47-letnia matka, jej dwójka dzieci. Dziewczynka i chłopiec w wieku 11 i 15 lat są w szpitalu. Kierowca miał 2 promile alkoholu we krwi. Prokuratura najprawdopodobniej jutro wystąpi do sądu z wnioskiem o areszt dla 49-latka. W Krakowie dobiegają końca wybory uzupełniające do Senatu. Mieszkańcy południowych i zachodnich dzielnic Krakowa, a także Starego Miasta, wybierają nowego senatora. Zastąpi on miejsce Bogdana Klicha, który zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji chargé d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie. Krakowianie mają czas do 21 na oddanie głosu. Staram się wykorzystywać okazję, jeżeli jest głosowanie, to zawsze chodzę. Też sobie tak przypomniałam w ostatniej chwili dzisiaj. No bo trzeba zagłosować. Przypomniało mi się, że dzisiaj są wybory. Rano usłyszałam w radio i przyszłam po prostu zagłosować. Obawiam się, że frekwencja nie będzie zbyt wysoka, więc... Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja. Wybieramy senatora, jest ich tylko 100 i ma to duże znaczenie. Nawet jeden głos w Senacie jest bardzo ważny. Część z mieszkańców innego okręgu wyborczego do Senatu również chciała dziś zagłosować, przyznaje członek Okręgowej Komisji Wyborczej sędzia Maciej Pragłowski. Mieliśmy tutaj kilka telefonów osób, które mieszkają właśnie w dzielnicach, gdzie nie ma przeprowadzanych wyborów uzupełniających do Senatu i ludzie szukali swojej komisji, byli bardzo rozczarowani, że nie mogą oddać głosu. Jeżeli frekwencja będzie taka, jaka była przewidywana, czyli góra 20%, no to podejrzewam, że po godzinie 12 w nocy będziemy znali jakieś wyniki. Uprawnionych do głosowania jest ponad 300 tysięcy Krakowian. Macedońskie władze identyfikują kolejne ofiary pożaru, który wybuchł nocą w dyskotece na wschodzie kraju. Zginęło co najmniej 59 osób, w tym muzycy, którzy grali tego wieczoru w klubie. Późnym popołudniem poinformowano, że w pożarze, do jakiego doszło w klubie Puls, zginęło 3 muzyków zespołu DNK, który występował na scenie. Wokalista, perkusista i chórzystka. Wśród ofiar wymieniany jest również piłkarz pierwszoligowego klubu FC Szkupi, 25-letni Andrzej Lazarow. Według relacji świadków miał on pomagać uczestnikom koncertu uciekać z budynku. Ostatecznie sam udusił się dymem i zmarł. Wcześniej poinformowano też o śmierci policjanta, który wykonywał w klubie obowiązki służbowe. Macedońskie władze poinformowały, że śledztwo w sprawie pożaru w dyskotece prowadzone jest przeciwko 20 osobom. W stosunku do 4 osób już złożono wnioski o tymczasowe aresztowanie. W pożarze dyskoteki Puls w Koczani na wschodzie Macedonii Północnej łącznie zginęło 59 osób. Ponad 150 zostało rannych. Według danych organizatorów w momencie wypadku w budynku przebywało około 500 osób. Piotr Piętka, Polskie Radio. W najbliższym tygodniu możliwe rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Takie informacje w wywiadzie dla telewizji CNN przekazał Steve Witkoff, niedawny wysłannik Białego Domu do Moskwy. Profesor Roman Becker, politolog i historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uważa, że Amerykanie chcą wywrzeć większą presję na Ukraińców, by zgodzili się na rosyjskie warunki. Donald Trump ma wygłosić specjalne oświadczenie jutro i wtedy będzie już absolutnie jasne, co się będzie działo. Jakie jest stanowisko amerykańskie. Natomiast przypomnę, że we wtorek mają się spotkać Amerykanie z Ukraińcami. Steve Witkoff spodziewa się osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni w Ukrainie w ciągu kilku tygodni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

są i nic minęło. A wino to twoja wspólnota i powoli zaczynasz mamrotać i sen otula cię czule. A z ust wypływa coś na kształt rechotu i się wszystko już zgadza w ogóle. I z każdym łykiem wina zapominasz o tym, co zaczynać się zaczęło. Tutaj znowu po latach. Dzięki, że wpadliście. Dzięki, drodzy słuchacze, że jesteście z nami. Yeah. naprawdę nie miej mi za złe słów niepowiedziane. Dzięki. Warszawa Wschodnia. bez ruchu pauza nóg, choć zastygłe nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. Dzięki. śmiać nie wolno, codziennie popełniam ten błąd. Codziennie ktoś mówi, że życie prawdziwe jest gdzieś bardzo daleko stąd. Ja mieszkam w tym mieście, gdzie wszystko nie takie. Wszystko.

Chodzi cicho kota w paluszkach, paluszkach trzyma ciepły kot. Na paluszku, paluszku błyszczy gorzka łza, ty wkrótce uśmiechniesz się jak ja. W paluszkach, paluszkach przychodzi cicho kota, w paluszkach, paluszkach trzyma ciepły kot. Na paluszku, paluszku błyszczy gorzka łza, ty wkrótce uśmiechniesz się jak ja. Się przedstawię swoich kumpli z zespołu. Mikołaj Dober. Super, że jesteś. Wojciech Warmijak. I dzisiaj nasz ninja Krzysztof Pożarowski. Krzysztof musi być tak ubrany dzisiaj, bo inaczej byłby niebezpieczny dla nas wszystkich. si signor, efectos especiales. Si signor, una tentación. Si signor, corona de cristales. Si signor, una emoción. Zdrowi błędów. Znowu

bronię się od morskiego wiatru. Sobot na palce. Bardzo, bardzo dziękujemy. Zbliżamy się do końca płyty Bailando. Jeszcze raz moje ziomeczki. Krzysztof Pożarowski. Mikołaj Dober. Wojtek Warmijak. Powoli schodzimy z anteny. I dla słuchaczy wiem, że to nie koniec. Non stop, powtarzać chcę. Wiem, że to nie koniec. Choć świat nasz wali się. Wiem, że to nie koniec. Choć sił w nas coraz mniej. Wiem, że to nie koniec. Choć los nie sprzyja nam. Już czas na bunt, na głos serca. nazwali się. Wiem, że to nie koniec, choć sił. To nie koniec dla tych, którzy chcą dalej słuchać i oglądać koncert Tomasza Makowieckiego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy. Cały czas można oglądać streaming dostępny na stronie internetowej, na Facebooku i YouTubie Trójki. Koncert dzisiaj przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i mówimy do usłyszenia. Przypominamy także o tym, że za chwilę Michał Nogaś i wszystkie książki świata. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny